Semalarda bir hareket toparlandı alem, yeryüzüne göç var, irada yürüyecek. Serildi yeryüzü, yaratıldı her şey, Muhammed geldi gelecek. Serildi yeryüzü, yaratıldı her şey, Muhammed geldi gelecek. Gönüller uyandı, şehirler adandı, melekler seni aradı. Sokaklar yürüyor, bedeler büyüyor, türküler seni söylüyor. Gönüller uyandı, şehirler adandı, melekler seni aradı. Sokaklar yürüyor, bedeler seni söylüyor. Şehirler adandı, melekler seni aradı.